sevdiğini alanlar Ankara'dan kaçıyor. Mutluluk bulanlar göl başına göçüyor. Sevdiğini alanlar Ankara'dan kaçıyor. Mutluluk bulanlar göl başına göçüyor. Düşünüyorum ben şimdi sonumuz ne olacak? Bu gidişle güzelim de Ankara bize kalacak. Düşünüyorum ben şimdi sonumuz ne olacak? Bu gidişle kara gözlüm Ankara ikimize kalacak. Ankara bize kalacak. Düşünüyorum ben şimdi.